سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام خان الله بوسون كارونا براني بوسون ميتا سما. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. جاو هن لاو مي شاي رو بوتي بتيسيت كان طب تان ناي برالو นั่นก็คือผู้ที่ขับไล่เด็กกำพร้า และไม่ยหุดดุอะลาตะอามิลมิสกีน และไม่สนับสนุนในการให้อาหารแก่ผู้ขัดสน ฟะวัยลุลลิลมุศัลลิน ดังนั้นความหายนะจงมีแด่บรรดาผู้ทำละหมาด อัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูน ผู้ที่พวกเขาละเลยต่อการละหมาดของพวกเขา อัลลซีนะฮุมยูราอูนวะยัมนะอูนัลมาอูน ผู้ที่พวกเขาโอ้อวดกันและพวกเขาห่วงแหนเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆแก่เพื่อนบ้าน